سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سان شروع. جن کفر کیو ایں اللہ جی واٹ کھا جھلیو تن جے عملن کی اللہ چٹ کیو ایں جن ایمان آندو ایں چنگا کم کیا ایں جے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیو ویو ایں وہ سندن پالن ہار وٹا سچ آہے تیں کھے منیاؤں تن جو مدایوں کھاون میٹی آئیں ऐं संदन हाल खे सुधारियाई. इहो हिन करे आहे जो काफ़िर कूड़ जे पुठियां लॻा ऐं मोमिनन पंहिंजे पालनहार जे सचे दीन जी पैरवी कई. अहिड़ी तरह माण्हुनि लाइ संदन अहवाल बयान कंदो आहे. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. پوءِ جڏهن اوهان کافرن سان جنگ ڪريو تڏهن انهن جون گردنيون ڪٽيو تان جو جڏهن منجن گھڻو رت ڇاڻ ڪيو تڏهن مضبوطيءَ سان قيد ٻڌو. وري قيد کان پوءِ يا ته احسان ڪرڻ يا چٽي وٺڻ گهرجي تان جو جنگ پنهنجا هٿيار رکي. इहो हुकुम आहे ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त खाउन बदिलो वठे हा, पर घुरंदो आहे त अव्हां मां किन खे किन सां परखे ऐं जेकी अल्लाह जी वाट में क़तल थिया तिन जा अमल कॾहिं चट न कंदो. खेनि सिधो रस्तो ॾेखारींदो ऐं संदन हाल सुधारींदो ऐं खेनि उन बहिश्त में दाख़िल कंदो जेको खेनि ॼाणायो अथसि. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم اي ایمان وارو جے کڈیاویں اللہ جے دین جی مدد کندو تو اللہ اوہاں جی مدد کندو اوہاں جا قدم محکم کندو جن انکار کیو تن کے شال ہلاکی ہوجی اللہ سندن عملن کے چٹ کیو یا سزا نہ کرے آہے جو جے کی اللہ نازل کیو آہے تین کے انہن ناپسند کیو تین کرے اللہ سندن عملن کے چٹ کیو زمین میں نہ گھمیا ہن چھا تن یہارین تا جے کی کھاؤن اگ ہوا تن جی پچھاڑی کیئے تھی اللہ متن ہلاکی نازل کئی کافرن لائے اہریوں ای سزاؤں آہن یو ہن کرے آہے جو اللہ مومنن جو کار ساز آہے ہن کرے تا کافرن جو کو سجن ناہے جن ایمان آدو آہے چنگا کم کیا ہن تن کے بے شک اللہ اہڑن باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھا واہیوں وہندیو آہن جن انکار کیو سے دنیا جو نفو وٹھند آہن این کھائند آہن جی ڈھول کھائند آہن سندن جائے باہی آہی وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أي أي پغمبر صلى الله عليه وسلم تجھے گوٹ جہدے مانن تو کے کدی چھڑیو تیکھا ودھیک سگوارا کیترائی گوٹ ہوا جو انہن کے ناس کیو سوں پو انہن جو کو واہرو نہ ہو جے کو پینجے پالن ہار کھاں پدری ہجر تے ہجے سو انہیں جڑو آہے چھا جن کے سنس بچڑا کم چنگا کرے ڈیکھاریا ویا پہنجن سدھن جے پٹھیاں لگا جن بحث جو پرہیزگارن کے انجام ڈنو ویو آہے تہن جی وصف ہی آہے جو ان میں اہڑے پانی جوں واہیوں آہن جو گھنے رہن کرے نہ سیواریوں آہن اہڑے کھیر جوں واہیوں آہن جن جو مزو نہ مٹیو آہے پیندڑن کے لذت ڈیندڑ شراب جوں واہیوں آہن صفا کیل ماکھی جوں بھی واہیوں آہن انہن لائے منجس ہر جن سجا میوا ہن سدن پالن ہار وٹاں بخشش آہے یہ انہن جڑا آہن چھا جے کو باہے میں سدائیں رہن وارو ہوجے جن کے کوسو پانی پیاریو ونے جو سندن آنڈن کے چھنی چھڑی ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم جو تو ڈاہ کن ڈیندو آہے تاں جو جہ مال تو وٹا نکرند آہن تا مال جن کے علم ڈنو ویو تن کے چوند آہن تا ہانے پیغمبر چھا چیو یہ اوے آہن جن جے دلن تے اللہ مو رہی آہے جے کی پہنجن سدن تے ہلیا جن سدو رستو ورتو تن کے خدا ہدایت میں ودھایو کھین سندن پرہیزگاری ڈنی کافر پان وٹ قیامت جے اوج تے اچن کھا سوائے بی گال جا منتظر ناہن پوئے بے شک ان جو نشانیوں اچی چکیوں آہن پوئے جدہیں وٹن قیامت ایندی تدہیں کھے نصیت وٹن کتھا نفے واری تھیندی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ پوئے جان تا اللہ کھاں سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے پہنجن گناہن جی مومنن مومنیانن لائے بخشش گھر اللہ اوہاں جی اچون جو ہند اوہاں جے رہن جی جگہ جانندو آہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم اي مومن چوندا ہن تكا صورت چھو نہ نازل کئی وئی کوئی جڑیں پدھری مانا واری صورت نازل کئی ونی اے ان میں جہاد جو ذکر کیو ونی تے جن جے دلن میں بیماری آہے تن کے ڈسندے تو ڈاں انہیں مانو جے نیارن وانگر ڈسندا ہن جن کے موت جی سکرات کا بے ہوشی پہنتی ہوجے کوئی انہن لائے خرابی آہے چنگی گال تے کھین چیو وٹھن ائی چنگی گال چون آہے پوئے جڑیں جہاد جو کم پکو تھی چکے تے جے کدے اللہ سان سچا رہن ہا انہن لائے بھلو ہوجے ہا وے اے ضعیف ایمان وارو جے کدے اسلام کھاں پھرو تاوی ہن گال کے ویجا آیو تے زمین میں فساد کندو اے پہنجو مائچوں چھنندو یہ اوے آہن جن کے اللہ لعنت کئی پوئے کھین بوڑو کیائیں اے سندن اکھیوں اندھیوں کیائیں چھا قرآن میں دھیان نہ کندا آہن یا سندن دلن تے انہن جا کفر لگل آہن بے شک جے کی مانو ان کھاں پوئے جو کھین ہدایت پدری تھی پہنجن پٹھن بھر پھریا تن کے شیطان ایہو کم چنگوں کرے دیکھاریو آہے اے کھین محلت ہوجن جو وعدو ڈنو اتھس یو ہن کرے آہے تے جے کی اللہ نازل کیو آہے تے کے جن مانن نا پسند کیو تن کے انہن منافقن چیو تا کن کمن میں اوہاں جو چیو منی داسوں ऐं अल्लाह संदन गुझन ॻाल्हियुनि खे ॼाणंदो आहे पोइ तॾहिं संदन हाल कीअं थींदो जॾहिं मलाइक संदन रूह कढंदा जंहिं हाल संदन मुंहं ऐं संदन पुठियूं कुटींदा इहा सज़ा हिन करे आहे त जंहिं शइ अल्लाह खे ॾमरायो तंहिंजे पुठियां लॻा ऐं ससि रज़ामंदी खे नापसंदि कयाऊं तंहिं करे ख़ुदा संदन अमलनि खे चट कयो أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم جن جي دلن ميں بيماري آهي تن بھائيو آهي ٿا ته الله سندن وير ڪڏهن پڌرا نه ڪندو ऐं जेकॾहिं घुरूं हा त वे तोखे ॾेखारियूं हा पोइ संदन चेहरनि मां खेनि सुञाणी हा ऐं ज़रूर खेनि ॻाल्हाइण जे ढंग मां मालूम कंदे ऐं अल्लाह अव्हां जा करतूत ॼाणंदो आहे ऐं ज़रूर अव्हां खे परखींदासूं तव्हां मां मुजाहिदनि صابرن کے معلوم کریوں اواں جو احوال جاچیوں ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بے شک جن کفر کیو اللہ جی واٹ رکھاں جھلیو کھین ہدایت پدھری تھی تینکھاں پوئے پیغمبر جی مخالفت کیاؤں سے اللہ جو کچھ نقصان نہ کندا اللہ سندن عمل سگھو ہی چٹ کندو اے ایمان وارو اللہ جو چیو منو پیغمبر جو چیو منو پہنجا عمل نہ ونایو بے شک جن کفر کیو اللہ جی واٹ کھاں جھلیو وری کافر تھی موا تن کی اللہ کدھے نہ بخشیندو پوئے سست نہ تھیو سلح ڈاں نہ سڈیو امیں ای غالب آیو اللہ اواں سا ہے اواں جے عملن کے کدھے ضائع نہ کندو دنیا جی حیاتی تے رگو راند تماشو ہے جے کدھے ایمان آنی دو پرہیزگاری کندو تو اواں جو اجر اواں کے دیندو اواں کا اواں جو سب مال نہ گھرندو جے کدھے اواں کا اواں جو مال گھرے پوئے گھرن میں اواں کے تنگ کرے تو انہی وقت ضرور بخیلی کندو وہ بخیلی اواں جو بدنیتوں ظاہر کندی خبردار ہوجو امیں اوہے مانو آیو جو اواں کے سجو ونجے تھو تو اللہ جی واٹ میں خرچو پوئے اواں ماں کو تاڑو آہے جو بخیلی تھو کرے جے کو بخیلی تھو کرے سے رگو پان سا بخیلی تھو کرے اللہ بے پرواہ آہے اویں محتاج آہو جے کدیں منہ موڑی دو تو اواں کھاں سوائے بی کہ قوم کے مٹائے آنی دو پو اوہے اواں جہڑا نہ ہوندا